وانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اس کائنات کے متعلق چار نقطہ نظر ہیں. اس سے پہلے کہ میں ان چار نقطہ نظر کو آپ کے روبرو رکھوں، مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک بات آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں. وہ بات یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے متعلق سائنس کی معلومات بہت ہی کم ہے. سائنس کے پاس تو کیوں کا جواب سرے سے ہے ہی نہیں. اس کے پاس صرف کیا کا جواب ہے، کیوں کا جواب نہیں. مثلا وہ یہ بتا دے گا کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے امتزاج سے پانی بن جاتا ہے. اس سے پوچھا جائے کہ پانی کیا ہے تو وہ یہ جواب دے گا کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے مرکب کا نام. لیکن اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے امتزاج سے پانی کیسے بن گیا اور پانی کے اندر وہ خصوصیات کیسے پیدا ہوئیں جو خود ہائیڈروجن اور آکسیجن میں نہیں. مثلا ہائیڈروجن ایک جلنے والی گیس ہے اور آکسیجن جلنے والی بھی گیس ہے اور جلانے کے عمل کو تیز کرنے والی بھی ہے. مثلا اگر ہائیڈروجن آگ ہے تو آکسیجن آگ ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹرول بھی ہے جو جلانے کے عمل کو تیز کر دیتی ہے. تو دونوں خطرناک گیسیں ہیں اور دونوں جلنے اور جلانے والی گیسیں ہیں، جلانے کے عمل کو تیز کرنے والی گیسیں ہیں. ان دونوں کے ملانے پر اور ان دونوں کی ترکیب سے اور ان دونوں کے امتزاج سے پانی جیسی چیز وجود میں کیسے آ گئی جو خود آگ کو بجھا دیتی ہے. یہ خصوصیات کیوں پیدا ہوئی؟ سائنس کے پاس اس کیوں کا جواب نہیں ہے. کیا کا جواب تو ہے لیکن کیوں کا جواب نہیں ہے. بات کو ایک دفعہ اور واضح طور سے سمجھ لیں کہ سائنس دا یہ تو بتا دے گا، اگر اس سے سوال کیا جائے کہ پانی کیا ہے تو اس کیا کا جواب دے دے گا کہ پانی یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے مرکب کا نام ہے. اور آکسیجن کے ایک حصے اور ہائیڈروجن کے دو حصوں سے مل کر بن گیا ہے. اب آگے بڑھ کر کے اس سے یہ سوال کیا جائے کہ ان دونوں کے امتزاج سے پانی ہی کیوں بنا اور پانی کے اندر وہ خصوصیات کیوں پیدا ہوئی جو خود جس سے پانی بنا ہے اس کے اندر نہیں. تو اس سوال کا جواب سائنس نہیں دے پائے گی. نیز اس سے یہ پوچھا جائے کہ سوڈیم اور کلورین دونوں کے امتزاج سے کھانے والا نمک بن جاتا ہے، بولے ہاں بن جاتا ہے. یا بال باز دیگر اس سے یوں سوال کیا جائے کہ نمک کیا ہے، تو وہ یہی بتائے گا کہ سوڈیم اور کلورین کے مرکب کا نام ہے. ان دونوں کو ملا دیجئے تو کھانے کا نمک بن جائے گا. کیا کا جواب تو سائنس نے دے دیا, لیکن اس سے ہم یہ پوچھیں کہ سوڈیم تو ایسا جوہر ہے کہ اگر اس پر ہاتھ رکھا جائے, اسے ہاتھ لگایا جائے تو جل جاتا ہے, اور فلورین ایک زہریلی گیس ہے, تو ایک زہریلی گیس اور ایک ہاتھ لگانے پر جل جانے والی, جل اٹھنے والی چیز, دونوں کو ملا دینے کے بعد یہ کھانے والا نمک کیوں بن جاتا ہے؟ اس کیوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں. نمک کیا ہے؟ جواب دے دے گا کہ سوڈیم اور فلورین کا مرکب ہے. لیکن اسے یہ پوچھا جائے کہ سوڈیم اور فلورین دونوں کو ملانے کے بعد نمک کیوں بنا, اور نمک کے اندر وہ خصوصیات کیوں آئیں جو خود فلورین اور سوڈیم کے اندر نہیں, تو اس کیوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں. اتنی بات ذہن میں رکھ کر کے اب آگے بڑھیے. کائنات کے بارے میں جو چار لک آؤٹس ہیں, چار نقطہ نظر ہیں, ان میں سے پہلا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ کائنات انسانی واہمے کی پیداوار ہے. یہ سب کچھ فریب ہے, وہم و خیال ہے, حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے. اس کائنات کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے. کائنات اور کائنات کے اندر موجود چیزیں یہ سب انسانی واہمے کی پیداوار ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے, کچھ بھی موجود نہیں ہے, کائنات سرے سے ہے ہی نہیں. ایک لک آؤٹ یہ ہے, ایک نظریہ یہ ہے جو کائنات کا سرے سے انکار کرتا ہے, اور اس نظریے کے ماننے والے کائنات کو انسانی واہمے کی پیداوار کہتے ہیں, اور کائنات کو ایک فریب نظر اور وہم و خیال سے زیادہ حقیقت نہیں دیتے. اور دوسرا لک آؤٹ اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کائنات ازلی اور ابدی ہے ہمیشہ. اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کائنات ازلی اور ابدی ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی اس کی انتہا ہے, نہ اس کے پیچھے کوئی خالق و منتظم ہے اور نہ اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے جو اسے اس کی منزل کی طرف لے جا رہی ہے. پہلا لک آؤٹ سمجھ میں آیا کہ یہ کائنات سرے سے ہے ہی نہیں. انسان جو کچھ سمجھتا ہے وہ فریب نظر ہے, وہم و خیال سے زیادہ اس کی کچھ حقیقت نہیں. اور دوسرا لک آؤٹ یہ ہے کہ کائنات ازلی اور ابدی ہے, اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے, ازل سے ہے ابد تک رہے گی, ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی, اور اس کائنات کے پیچھے کوئی خالق و منتظم اور مدبر نہیں ہے. تیسرا لک آؤٹ یہ ہے, تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ آپ سے آپ پیدا ہو گئی ہے, ازلی اور ابدی نہیں, آپ سے آپ پیدا ہو گئی, اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. اور چوتھا لک آؤٹ, چوتھا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک خالق ہے, ایک مدبر ہے, ایک منتظم ہے, اور اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں. اب ان چار نقطہ نظر میں سے کون سا نقطہ نظر صحیح ہے, کون سا لک آؤٹ کریکٹ ہے, اب ہم اسے کیسے سمجھیں, تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ کسی چیز کو پرکھنے کے لیے اور جانچنے کے لیے کہ صحیح ہے یا غلط ہے دو طریقے ہیں, ایک طریقہ عملی ہے اور دوسرا طریقہ علمی ہے. کسی چیز کو پرکھنے کے دو طریقے ہیں, ایک علمی طریقہ ہے اور ایک عملی طریقہ ہے. علمی طریقہ تو یہ ہے کہ کسی بھی نقطہ نظر کو کسی بھی بات کو، کسی بھی لک آؤٹ کو عقل کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھا جائے اور ان کے دلائل کو عقل کی میزان پر رکھ کر تولا جائے اور پتہ لگایا جائے کہ ان دلائل کا کیا حال ہے اور ان دلائل کے اندر کتنا وزن ہے، اس طریقے کو ہم فلسفہ کہتے ہیں، اس جانچنے کے طریقے کو ہم فلسفیانہ طریقہ کہتے ہیں، اسے فلسفہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ عملی طریقہ ہے۔ عملی طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی نقطۂ نظر کو، کسی بھی رائے کو، کسی بھی نظریے کو، کسی بھی لک آؤٹ کو، کسی بھی بات کو، کسی بھی مفروضے کو صحیح مان کر اسے بنیاد بنا کر تجربات کی کسوٹی پر پرکھا جائے، تجربہ کیا جائے، تجربات کی کسوٹی پر رکھ کر اسے پرکھا جائے اور وہاں سے جو جواب ملے اسے تسلیم کر لیا جائے۔ یہ طریقہ عملی طریقہ ہے اور اسے ہم سائنسی طریقہ کہتے ہیں۔ تو علمی طریقے کو فلسفیانہ طریقہ کہیں گے یا فلسفہ کہیں گے، اور عملی طریقے کو ہم سائنٹیفک طریقہ کہیں گے یا اسی طریقے سے اسے ہم سائنس کہیں گے۔ سائنس ہر اس بات کو ہی تسلیم کرتی ہے جو تجربات کی کسوٹی پر صحیح اتر آئے، وہ چیز صرف عقلی بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اب آئیے ان چاروں نقطہ نظر کو ہم علمی کسوٹی یعنی فلسفے کی میزان پر اور عملی کسوٹی یعنی سائنس کی میزان پر کس کر دیکھتے ہیں کہ ان چاروں نقطہ نظر میں سے اور ان چاروں لک آؤٹس میں سے کون سا لک آؤٹ اور کون سا نقطہ نظر اور کون سا مفروضہ صحیح ہے۔ پہلے ہم پہلے لک آؤٹ کو، پہلے نقطہ نظر کو فلسفے کی میزان پر پیش کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلا لک آؤٹ یہ ہے کہ یہ کائنات سرے سے ہے ہی نہیں، انسانی واہمے کی پیداوار ہے۔ چلیے اس کو ہم فلسفے کی میزان پر رکھتے ہیں، اس نظریے کو، اس لک آؤٹ کو ہم علمی کسوٹی پر کس کر دیکھتے ہیں۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو، بولتے ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ ہم یہ پوچھیں گے کہ تو نے جو یہ کہا کہ کائنات کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، تیری یہ بات وہم ہے، خیال ہے یا حقیقت ہے؟ تو اگر کہتا ہے کہ میری یہ بات وہم اور خیال ہے جو میں نے کہا، تو بات یہی ختم ہو گئی، اس لیے کہ جو تو نے کہا وہم اور خیال ہے تو وہم اور خیال تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے، وہم اور خیال اس لائق ہوتا ہی نہیں کہ اس کیئر کیا جائے اور اس پر توجہ دی جائے، تو بات یہی ختم ہو گئی کہ تو نے جو یہ کہا کہ کائنات کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، یہ وہم ہے، خیال ہے یا حقیقت ہے؟ کہتا ہے کہ یہ وہم اور خیال ہے، بات ختم ہو گئی، اس لیے کہ اگر یہ وہم اور خیال ہے تو وہم اور خیال قابل توجہ نہیں ہوتا، بات ختم ہو گئی۔ اور اگر کہتا ہے کہ جو میں نے کہا کہ کائنات کا سرے سے وجود ہی نہیں، یہ حقیقت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو انسانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ تیرے اس نظریے کو تسلیم کریں، اور تو نے اپنے اس نظریے کو، اپنی اس بات کو حقیقت کہا ہے، وہم اور خیال نہیں کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجھے خود اپنے وجود کا اقرار ہے، اپنے ذہن کا اقرار ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے وجود کا بھی اقرار ہے، اس لیے کہ اس بات کو تو کس کے سامنے پیش کر رہا ہے، کچھ لوگ ہونے چاہیے، اور یہ بات تو نے کہاں سے کہی ہے، اپنے ذہن سے کہی ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ سب کچھ وہم اور خیال ہے، تو وہم اور خیال سے حقیقت وجود میں کیسے آئی؟ لہذا دونوں صورتوں میں اس نظریے کا ماننے والا پھنس جائے گا اور اس کے دونوں کے دونوں نظریے باطل ٹھہریں گے۔ رہا اس نظریے کو عملی طریقے سے پرکھنے کا معاملہ، تو جب اس نے یہ کہہ دیا کہ کائنات کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا نہ تو اس کا کوئی باپ ہے، نہ تو اس کی کوئی ماں ہے، اور نہ تو وہ کسی ماں سے پیدا ہوا ہے، کسی کے پیٹ سے باہر آیا ہے، ایک بچہ اس کا ہے, بھوک کے مارے تڑپ رہا ہے, اسے دودھ پلانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ کوئی چیز کچھ ہے ہی نہیں, لہذا بچے کو بھوکا تڑپ تڑپ کر مر جانے دیا جائے. اسی طریقے سے اس کے سامنے ایک دریا ہے, نہ وہ کشتی تلاش کرے اور نہ اسی طریقے سے پل تلاش کرے, کوئی چیز جب کچھ نہیں ہے, وہم اور خیال ہے, فریب نظر ہے, تو بس چلتا چلا جائے دریا کے اندر بھی. اسی طریقے سے گاڑی چل رہی ہے اور وہ گاڑی میں سے چھلانگ لگا دے, اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے سب فریب اور وہم ہے, تو گاڑی بھی نہیں ہے, گاڑی چل بھی نہیں رہی ہے اور وہ گاڑی میں سے کود پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ ایسا آدمی جب گاڑی سے کودے گا تو کائنات کے جو بنیادی حقائق ہیں ان سے ٹکرا کر کے تو وہ پاش پاش ہونے ہی والا ہے. لہذا جب اس نظریے کو ہم سائنس کی میزان پر رکھتے ہیں, عملی طریقے سے اس کو جانچتے ہیں, تو یہ نقطہ نظر بوگس ٹھہرتا ہے. تو گویا کہ پہلا نقطہ نظر فلسفے کی روح سے بھی غلط ہے اور سائنس کی روح سے بھی غلط ہے. رہا دوسرا نقطہ نظر کہ یہ کائنات ازلی ہے, ابدی ہے, اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. اب ہم اس سے سوال کرتے ہیں اس نظریے کے ماننے والے سے کہ بتاؤ ایک کل ہے, یہ پوری کائنات ہے, اور کائنات کس چیز کا نام ہے؟ کائنات بہت ساری چیزوں سے مل کر کے بنی ہے. کائنات کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ کائنات بہت سے اجزاء سے مل کر کے ایک کل کی حیثیت رکھتی ہے, اسی کا نام کائنات ہے. بہت سے اجزاء سے مل کر کے اور بہت سے اجزاء کے کل کو کائنات کہتے ہیں. مثلا انسان, نباتات, جمادات, حیوانات اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب مل کر کے تب جا کر کے ایک کل بنتا ہے جس کا نام کائنات ہے. کائنات کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے, کائنات بہت سارے اجزاء کے مجموعے کا نام ہے. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کائنات کے جو اجزاء ہیں مثلا انسان, حیوانات, نباتات, جمادات, ان میں سے کوئی فنا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سارے اجزاء فنا ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے ایک درخت زمین سے اگتا ہے, ہمارے سامنے پل کر کے جوان ہوتا ہے, اور ہمارے سامنے ہی وہ بڑا ہوتا ہے, بوڑھا ہوتا ہے, اور یہاں تک کہ سوکھ جاتا ہے اور وہ کسی چولہے کا ایندھن بن جاتا ہے, فنا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوتا ہے, وہ بچپن کے ایام گزارتا ہے, جوانی کے حسین لمحات گزارتا ہے, بوڑھا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے اور اسے دفن کر دیا جاتا ہے, مٹی میں مل جاتا ہے, فنا ہو گیا. اسی طریقے سے کائنات کی ہر شے کا یہی حال ہے. تو جب کائنات بہت سے اجزاء سے مل کر کے کل بنی ہے, اس کل کا نام کائنات ہے, اور جب اس کے اجزاء فنا ہوتے رہتے ہیں ابتدا انتہا ہے, تو اس کائنات کو ازلی اور ابدی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جب اس کے اجزاء ازلی اور ابدی نہیں ہے تو یہ کل کیسے ازلی اور ابدی ہو سکتا ہے؟ یہ بات نہ سمجھ میں آنے والی ہے, اور اس کے پیچھے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کے اجزاء فانی ہیں, ان کی ایک ابتدا انتہا ہے, اور تم کہتے ہو کہ کائنات ازلی اور ابدی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات جب ازلی اور ابدی ہے تو اس کے اجزاء ازلی اور ابدی کیوں نہیں ہے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں ان کی ابتدا ہے, انتہا ہے, وہ فنا ہو جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ابتدا ہے اس لیے کہ اس کے اجزاء کی ابتدا اور انتہا ہے. تو اس کائنات کی ابتدا اور انتہا کیوں نہ مانی جائے, ازلی اور ابدی کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ لہذا یہ دوسرا لک آؤٹ بھی اور دوسرا نظریہ بھی سائنٹیفک نہیں ہے, فلسفے کی روح سے بھی غلط ہے اور اسی طریقے سے مشاہدے کی روح سے بھی غلط ہے. فلسفہ بھی اس کا انکار کرتا ہے اور سائنس بھی اس بات کا انکار کرتی ہے کہ کائنات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ اچانک وجود میں آ گئی, اچانک وجود میں آ گئی, آپ ہی آپ وجود میں آ گئی. ارے جو چیز سرے سے ہو ہی نہیں, عدم محض ہو, وہ آپ ہی آپ وجود میں آ سکتی ہے, ایک محمل جملہ ہے. اس کی اگر تشریح کی جائے تو کوئی آدمی اس کی شرح نہیں کر سکتا, اس کی وضاحت نہیں کر سکتا. ایک چیز آپ ہی آپ وجود میں آ گئی, سرے سے تھی ہی نہیں تو آپ سے آپ وجود میں کیسے آ گئی؟ اگر اس جملے کا تجزیہ کیا جائے تو آپ کو یہ جملہ بالکل مہمل لگے گا، بالکل لایعنی اور فضول لگے گا، یہ جملہ حقیقت پر مبنی آپ کو نہیں لگے گا، کوئی چیز تھی ہی نہیں، آپ سے آپ وجود میں آ گئی، چیز تھی ہی نہیں سرے سے، آپ سے آپ وجود میں آ گئی، یہ جملہ ہی سرے سے غلط ہے۔ لہذا یہ تیسرا نظریہ بھی اپنے جملے کے اعتبار سے ہی غلط ہے، لہذا اسے نہ تو فلسفے کی میزان پر پیش کرنے کی ضرورت ہے اور نہ تو سائنس کی میزان پر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ کہے اپنے آپ وجود میں آ گئی ہے، تو آپ اس سے یہ کہیے کوئی چیز تھی ہی نہیں جب، تو آپ سے آپ وجود میں کیسے آ گئی؟ ذرا اس بات کو پھیلا کر بیان کر، پھیلا کر ہی بیان کر سکتا، گویا کہ اس نقطۂ نظر اور اس لک آؤٹ کے پیچھے بھی کوئی مستحکم دلیل نہیں ہے، کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے اس کی۔ لہذا جب تینوں کے تینوں نقطہ نظر غلط ٹھہرے تو آخری نقطۂ نظر دل کو لگتا بھی ہے اور وہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ کائنات نہ تو اپنے آپ بنی ہے، نہ یہ کائنات فریب نظر ہے، وہم و خیال ہے، نہ انسانی واہمے کی پیداوار ہے، اور نہ یہ کائنات ازلی اور ابدی ہے، بلکہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس نے ایک وقت متعینہ پر اس کو پیدا کیا ہے اور ایک وقت متعین پر اس کو فنا کر دے گا۔ یہ نظریہ عقل کو بھی اپیل کرتا ہے، سائنس کو بھی اپیل کرتا ہے، فلسفے کو بھی اپیل کرتا ہے، اور یہ نظریہ دل کو لگتا بھی ہے۔ تمام نقطہ نظر میں اور تمام نظریات میں سب سے پیارا اور اچھا دل کو لگتا ہوا نظریہ اور عقل کی میزان پر اور سائنس کی میزان پر تل کر کے پورا کا پورا اترنے والا نظریہ یہی صحیح ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک خالق کا ہاتھ ہے، ایک مدبر کا اور ایک منتظم کا ہاتھ ہے۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ چلو تو یہ کہتا ہے کہ کائنات آپ سے آپ وجود میں آ گئی، ایسے ہی ٹھیک ہے، آپ سے آپ وجود میں آ گئی، لیکن اس کائنات کے اندر یہ ترتیب کیسے آ گئی؟ سورج خاص فاصلے پر ہے، اگر وہ فاصلہ کم ہو جائے تو زمین پر انسانی زندگی محال ہو جائے، چاند ایک خاص فاصلے پر ہے، زمین ایک خاص رفتار میں اپنے محور پر گردش کر رہی ہے، ایک خاص رفتار میں سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے، سورج اپنے پورے نظام شمسی کے